السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 595، اور جو دعا پڑھاؤں فوراً پڑھ لیجئے، زبردست فضیلت ہے اس دعا کی، اس دعا کو پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کی طرف دیکھیں گے اور جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا۔ یہ 2-in-1 سبق ہے۔ عن یعقوب ابن عاصم رحمہ اللہ انہ سمع رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہما سمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه لسانه إلا فتح له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله۔ الحديث رواه النسائی۔ ترجمہ، حضرت یعقوب ابن عاصم رحمت اللہ علیہ دو صحابی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ، اب پڑھیے میرے ساتھ، پڑھیے، بچوں کو پڑھوائیے، خود پڑھیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بس امجد بنانے والے یہی جملہ لکھیں، کوئی جملہ آگے پیچھے نہ کریں، اس طور پر پڑھے یہ کلمہ کہ اس کے اندر اخلاص ہو اور دل اور زبان سے کہے ہوئے کلمات کی تصدیق کرتا ہو تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ پڑھا میرے لیے تہجد کے وقت میں، ابھی ہمارے ہاں رات کے 2:45 بج رہے ہیں اور صبح صادق ہو رہی ہے 4:15 پر، تو اس وقت میں میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے کیونکہ میں نے پڑھا اور الحمدللہ اخلاص سے پڑھا اور دل اور زبان سے بالکل متوجہ ہو کر پڑھا، میرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ آپ پڑھو گے آپ کے لیے بھی کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس کے کہنے والے کو اللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ میں نے پڑھا اللہ تعالی نظر رحمت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جس بندہ پر اللہ تعالی کی نظر رحمت پڑ جائے تو وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالی سے جو مانگے اللہ تعالی اسے دے دیں۔ یہ حدیث نسائی میں ہے، عمل الیوم واللیلہ میں ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ اور، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے پڑھا میرے لیے پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، آپ نے پڑھا آپ کے لیے بھی کھل گئے، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں نظر رحمت سے۔ آپ کو جو دعا مانگنی ہے مانگیے، میں اس وقت چونکہ تہجد کا وقت ہے تو میں بھی کچھ دعا مانگ لیتا ہوں۔ اے اللہ، ہم نے تیرے حقوق ضائع کیے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم نے ضائع کیے، اے اللہ اپنے حقوق تو تم معاف فرما دے اور تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ادا کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور اگر کمزوری کی وجہ سے یا کاہلی یا سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق ہم ادا نہ کر سکیں تو اللہ ہماری طرف سے حقوق تو ادا فرما دے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دے. اے اللہ ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما. اے اللہ ہر شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرے فضل کے عادی ہو چکے ہیں, اب ہم کسی امتحان کے لائق نہیں, بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما دے. اے اللہ یہ آواز جو سن رہا ہے, مرد سن رہا ہو عورتیں سن رہی ہوں, ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہوں آفیت سے ان کے تمناؤں کو پوری فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جب بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.